У саюзе палякаў паведамілі, што і Анжаліка Арэхва, і яе намеснікі ў ад'ездзе. Сапраўды іхнія тэлефоны адключаны. Пытанне да сябры галоўнай рады саюзу палякаў Анджэя Пісальніка. Ці можа змена кіраўніцтва паспрыяць нейкім зменам у сітуацыі арганізацыі? Трэба давяраць новай старшыні, якая кажа, што ніякай змены курсу і палітыкі не будзе. І тут няма падставаў думаць, што будзе інакш. Ці ўлады прымаюць гэта як сігнал для таго, што саюз палякаў будзе гэта не прызнаваны ўладамі, будзе больш схільны да нейкіх кампрамісаў. Трэба чакаць на нейкі крок уладаў, калі ўлады нейкі сігнал дадуць, што ўлады гатовыя распаўляць дасягненні кампрамісаў аб легалізацыі саюза палякаў. Ну то калі будзе такі сігнал, ну то тут зразумела, трэба чакаць рэакцыі новага кіраўніцтва. Мне нейкіх такіх канкрэтных каментароў і прагнозаў няма на гэтую тэму. Польскі рух моцны ў лідзе, але там палякі належаць, можна сказаць, да трох лягераў, двух саюзаў палякаў, а таксама да таварыства польскай культуры Лічыны, якое заўжды існавала асобна. Ім кіруе Александр Колышка. Яго погляд на будучыню незарэгістраванага саюзу палякаў. Што тут можна сказаць? Па-першае, Анжэліка Арэхва. Можна пажадаць толькі, каб ёй працавалася як найлепей. Прынамсі, гэта лідзянка. Напэўна, будзе цяжка. Усё залежыць ад уладаў. Я так разумею, што саюз палякаў уже пад кіраўніцтвам Анжэліка Арэхва гатовы неяк легалізавацца. Таму я за тое, каб было некалькі арганізацый, а уже праца покажа, хто будзе лепшы, горшы і прыцягне тады людзей да сябе. У Лідзе адзін з найлепшых дамоў польскіх быў збудаваны на грошы, атрыманыя з Польшчы. Аднак там не бываюць не толькі паплечнікі Анжэлікі Арэхвы, але таксама Александр Калышка з прыхільнікамі. Пакуль справа саюза палякаў не будзе вырашана, пакуль дом польскі ў Лідзе не будзе служыць усім палякам, усім польскім арганізацыям, што калі гэта не будзе загарантавана некім статутам гэтага дому, да таго часу мы не гатовы нейкім чынам уваходзіць чы супрацоўнічаць з гэтым домам. Такім чынам, дом польскі не аб'ядноўвае ўсіх палякаў у Лідзе. Ён належыць афіцыйнаму саюзу палякаў на чале са Станіславам Сямашкам.